99 za 5-kilogramowe opakowanie. A polskie pieczarki 40% taniej. 3,29 za 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 13 kwietnia, jest 15. Zestaw najważniejszych informacji, czyli serwis trójki, Filip Jarek. Jutro możliwe są nowe decyzje w sprawie obostrzeń sanitarnych, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Władze Ministerstwa Zdrowia mówią o 15-procentowym spadku liczby nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniego tygodnia. W kilku województwach jednak sytuacja wciąż jest bardzo trudna. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że jutro mogą zostać ogłoszone decyzje co do dalszych obostrzeń sanitarnych. Tego dnia zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Co do kwestii związanych z ewentualnym otwieraniem szkół, przedszkoli czy żłobków, to jutro odbywa się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Dzisiaj o 15 posiedzenie Rady Medycznej. Spodziewam się, że jutro będą też ogłoszone decyzje co do następnego czasu, jeżeli chodzi o zakres obostrzeń. Obecne obostrzenia obowiązują do niedzieli 18 kwietnia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andruszewicz powiedział, że w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano 15-procentowy spadek liczby zakażeń koronawirusem. Resort potwierdził dziś ponad 13 tysięcy nowych infekcji, zmarło niemal 650 osób, a wyzdrowiało ponad 21 tysięcy osób chorych na COVID-19. Wojciech Andrusiewicz dodał, że widać również spadek stopniowy liczby osób, które zgłaszają się do podstawowej opieki zdrowotnej po wykonaniu testu. Tydzień do tygodnia notujemy spadek, co obrazuje, że coraz mniej osób zgłasza się do podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarza rodzinnego po zlecenie na wykonanie testu, co świadczy o tym, że rzeczywiście możemy mówić o pewnej tendencji spadkowej, ale za wcześnie mówić o tym, że to już jest stały trend. Obecnie najpoważniejsza sytuacja jest w województwach śląskim, mazowieckim, małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Ludobójstwo na polskiej inteligencji. Tak o zbrodni katyńskiej w Dniu Pamięci jej ofiar mówił prezydent. Przy pomniku katyńskim w Warszawie Andrzej Duda oddał hołd polskim oficerom i przedstawicielom inteligencji zamordowanym na terenie Związku Sowieckiego. Karol Darmoros. Katyń, Miednoje, Charków czy Bykownia to miejsca kaźni ponad 20 tysięcy przedstawicieli polskiej elity. Sowietom przyświecał jasny cel, mówił prezydent Andrzej Duda. Celem ówczesnej sowieckiej akcji mordowania polskich oficerów i polskiej inteligencji było unicestwienie naszego narodu. Prezydent dodawał, że sowieckie dążenie do unicestwienia narodu polskiego było także zemstą Stalina za porażkę w wojnie 1920 roku. Andrzej Duda zaznaczył, że pamięć o pomordowanych na wschodzie trwa, mimo że już drugi rok z rzędu obchody ogranicza pandemia. Mam nadzieję, że wszyscy Polacy pamiętają, mam nadzieję, że polska młodzież pamięta o tych, którzy polskości, swojego patriotyzmu i swojego oddania ojczyźnie nie wyrzekli się nigdy. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm w 2007 roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że nagrania ze wspomnieniami, a także artykuły opisujące zbrodnię katyńską dostępne są na portalu polskieradio24.pl. Na koniec tego serwisu szpiegowska afera w Rosji. Tamtejsza służba bezpieczeństwa oskarżyła profesora Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Techniki o zdradę państwa. Jak napisała agencja Interfax, chodzi o Walerego Gołubkina, który kieruje katedrą aero- i hydrodynamiki. Naukowiec jest podejrzewany o przekazywanie tajnych dokumentów wywiadowi jednego z państw NATO, o czym z Moskwy. Maciej Jastrzębski. Rosyjskie media zwracają uwagę, że wcześniej FSB zatrzymała innego naukowca z tego samego instytutu, Anatolija Gubanowa. Według agencji Interfax obaj figurują jako podejrzani w tej samej sprawie związanej z przekazywaniem tajnych materiałów obcemu wywiadowi. Jak wyjaśnił portal Meduza, Gołubkin i Gubanow napisali w 1996 roku wspólnie pracę poświęconą elementom aerodynamicznym budowy silników ponaddźwiękowych. Rosyjskie media niezależne przypominają, że w ciągu ostatnich 3 lat coraz częściej w Rosji naukowców oskarża się o współpracę z zagranicznymi służbami. Tylko w 2021 roku moskiewskie sądy 3-krotnie orzekały w takich sprawach. Portal Meduza przypomina, że w przypadku oskarżenia o zdradę państwa materiały śledztwa i sam proces są objęte gryfem tajności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Love to Greta Van Fleet. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 13 kwietnia. Dzisiejsze dane jak zawsze na początek. 13 227 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. Łącznie doliczyliśmy się już 2 600 000 zakażeń od początku pandemii. 2220 osób pokonało koronawirusa i wyzdrowiało. Do wtorkowego poranka podano 7 785 000 dawek szczepionki. Pierwszą dawkę podano 5 670 000 razy, drugą 2 115 000 razy. Dzienna liczba szczepień to już ponad 100 000. Dziś zapraszamy do trójki, do 18:00 wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a poza tym między innymi atak zimy na południu, a cała reszta Polski mocno rozkojarzona. Wczoraj byłam w Dolinie Chocholskiej, cała zasypana śniegiem. Niestety krokusów nie ma, ale widoki przepiękne. Pięknie, pięknie, tylko gdzie ta wiosna? Dla muzułmanów nastał Ramadan. Pierwsze 3 dni to są bardzo trudne. Człowiek jest bardzo głodny. Chce jeść, ale nie mogę. Ramadan, czyli post. Jak świętują go mieszkańcy islamu w Polsce i na świecie? O tym w dzisiejszym zapraszamy. Czy potrzebna nam kultura? Kultura to nie tylko bakterie w jogurcie. Miasta dostały pieniądze na kulturę i pytają mieszkańców, jak je wydać. O tym dziś w Zapraszamy do Trójki do 18:00. Zapraszamy do Trójki. Such a lonely day. And it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. System of a Down. 20 minut po godzinie 15. Osoby wrażliwe mogą dziś skarżyć się na złe samopoczucie, na osłabienie koncentracji. Zmagać się też mogą z bólami głowy. Trudno może być skupić się na pracy. Pojawić się mogą problemy ze snem i rozdrażnienie. Wróciła zima, proszę Państwa. Od dziś do czwartku prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Jest zimno, a nawet miejscami można powiedzieć, że mroźno. Warto jednak nie rezygnować z optymizmu, ponieważ wiosna powróci od piątku. Magdalena Zbielut. Sierpień, plecień poprzeplata. Trochę zimy, trochę lata. Czyli tak być musi. No niestety nie ma wyjścia, byleby w takim razie więcej tego lata było niż tej zimy. Weekend był piękny. Ma być chłodno. Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Będziemy mieli do czynienia z intensywnymi opadami śniegu. Dodatkowo będziemy w takiej kanapce barycznej, ponieważ na zachodzie i wschodzie Europy są potężne wyże i one będą powodowały, że te niże będą się kotłowały w naszej szerokości i długości geograficznej. Wiecień to jest wszystko możliwe. Cóż zrobić? Trzeba się tylko przyzwyczaić. Innego wyjścia chyba nie mamy. Trzeba mieć nadzieję, że będzie dobrze. Nie przeszkadza mi, że będzie padał śnieg. Wczoraj byłam w Dolinie Chochołowskiej, cała zasypana śniegiem. Niestety krokusów nie ma, ale widoki przepiękne, więc niech się dzieje, jak ma być. Jan Krzyptowski-Sabała, edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego. W Tatrach wiosna, w tym roku dość kapryśna, można powiedzieć, że sprawdza się przysłowie, że ten kwiecień plecień i ledwie zaczęły kilka dni temu wychodzić na polanach krokusy, to znów spodziewamy się opadów śniegu i jutro, pojutrze ma tego śniegu spaść nawet ponad pół metra, więc znów kolor zmieni się z fioletowego na biały. Karolina Kubek-Pilecińska z Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Powrót zimy, pytanie więc, czy powinniśmy się jeszcze wstrzymać z zakładaniem ogródków? Co pani radzi? Z balkonami, skrzynkami, donicami to byśmy się jeszcze wstrzymali tak gdzieś do 15 maja po zimnych ogrodnikach, żeby po prostu posadzić coś do donic, a jeżeli już tak ktoś bardzo chce, to jak najbardziej jakieś byliny, krzewy, czy nawet drzewa owocowe, jak najbardziej, jak ziemia jest niezamarznięta, możemy sadzić. W tym tygodniu na pewno należy wstrzymać się ze zmianą opon, bo jeszcze na letnie opony to nie czas. Na pewno musimy wyciągnąć cieplejsze rzeczy z szafy, ponieważ będzie dosyć chłodno, będzie no też wiecznie, więc ta temperatura będzie nieco niższa niż na termometrach, ta temperatura odczuwalna. Będzie śnieżnie, będzie ślisko, także będzie trzeba w tym tygodniu bardzo mocno uważać. Na taką gwałtowną zmianę pogody możemy reagować bardzo różnie my sami. U części z nas może by ten spadek ciśnienia atmosferycznego spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. U innych jego delikatny wzrost. Jak widać, nie ma więc jednej reguły, bo sytuacja jest zawsze bardzo indywidualna, wyjaśnia dr Adam Brzozowski, kardiolog. Z uwagą swojemu zdrowiu powinni przyjrzeć się zwłaszcza ci z niewydolnością serca czy chorobą wieńcową. W ich przypadku gwałtowna zmiana pogody wywołać może bóle w klatce piersiowej. No to może teraz coś na takie pobudzenie? Proszę bardzo. Kamil Hussein, Mandala. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. chciałbym zostać, zanim zasnę. Trójka. Program trzeci. I Kids. Na wszystkich zegarach w kraju minęło już 15:30. Dziś po południu i wieczorem na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże, tylko miejscami jakieś większe przejaśnienia. We wschodniej połowie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami też samego śniegu. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem tylko silniejszy, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer naszego redakcyjnego telefonu doskonale Państwu znany, do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, podobnie jak kontakt poprzez adres e-mailowy zd3@polskieradiopisaneraz.pl. I Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Evanescence, Better With You. No i mam nadzieję, że wszystkim nam też poprawiły się nastroje, mimo tego całego rozdrażnienia i tego wszystkiego, co dzieje się za oknami. Proszę Państwa, skoro tak, to takie pytanie, czy potrzebna nam jest kultura? No, z takim pytaniem zwrócił się do mieszkańców Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Miasto dostało dofinansowanie na lokalny projekt kulturalny w dwóch dzielnicach Wałbrzycha. Czas na jego realizację jest trudny, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Tematem zajął się Bartosz Serafin. Kultura to nie tylko bakterie w jogurcie. Takie hasło przyświeca temu projektowi. Mówi Jurand Wójcik, współpracujący z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. To hasło to część większego projektu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2021. Na jego realizację WOK otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, mówi Jarosław Buzarewicz, dyrektor WOK-u. To jest dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych. Najpierw trzeba przeprowadzić badania fokusowe i zaangażować w to mieszkańców wspomnianych dzielnic, dodaje Maria Zięba, animator i badacz kultury. WOK będzie dysponował pulą pieniędzy na działania zaproponowane przez mieszkańców, ale nie zamówione do wykonania przez WOK, ale takie, które pomysłodawcy będą chcieli wspólnie realizować. Pierwszy etap to diagnoza. Dostępna jest już ankieta skierowana do mieszkańców. Oczywiście zachęcamy mieszkańców Piaskowej Góry i Rusinowej do jej wypełnienia, bo to pozwoli nam dowiedzieć się, jakie są ich potrzeby. Na tym nie koniec. Dziś i jutro zaplanowano spotkania online z mieszkańcami, którzy chcą mieć swój udział w projekcie. Chodzi o rozmowę, o dialog, o spotkanie właśnie, żeby porozmawiać o tym, co można robić razem. Dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury to także pewnego rodzaju sprawdzian, ale i informacja zwrotna. Pytamy, czy w ogóle jest zapotrzebowanie na kulturę, to jak ta kultura powinna być, które elementy dla mieszkańców poszczególnych dzielnic są tak naprawdę ważne. Po badaniach przyjdzie czas na działanie i realizację pomysłów. Będziemy również spotykać się z mieszkańcami bezpośrednio na ich terenie na spacerach badawczych i wspólnie odkrywać potencjał tych miejsc. Chcemy poznać najważniejsze, zdaniem mieszkańców, punkty w tych dzielnicach. Chcemy właśnie zwrócić uwagę na potrzeby, które podczas właśnie takich spacerów badawczych będą nam zgłaszane. Czyli żeby to tak uwypuklić, to nie tylko w ramach tego badania pytacie się, o co byście chcieli, żebyśmy dla was przygotowali, ale też mówicie, chodźcie, zróbcie to z nami. Tak, my pytamy, co byście chcieli zrobić z nami razem. Także tutaj kładziemy właśnie duży nacisk na robienie wspólnie. Jakie wydarzenia zorganizujemy w tych dzielnicach? Nie wiemy tego jeszcze. To właśnie wy, to właśnie mieszkańcy obu dzielnic macie nam podpowiedzieć na podstawie diagnozy. Mam nadzieję, że nie będą to wirtualne tylko i wyłącznie wydarzenia, że będziemy mogli razem je zorganizować. Cóż, nie pozostaje nic innego jak przypomnieć, kultura to nie tylko bakterie w jogurcie. Kultura łączy nas, kiedy świat jest podzielony i jest w stanie wyciągnąć z nas ten najpiękniejszy potencjał. Coś, co tworzymy dzięki kulturze, pozostaje na wieki. Jest nieśmiertelne. Kultura to nie tylko bakterie w jogurcie. Bardzo mi się podoba to hasło. Tym kulturalnym tematem w niewątpliwie kulturalny sposób zajął się Bartosz Szarafin. Zapraszamy do Trójki za 18 minut 16. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Kolejny energetyk z naszej muzycznej bazy energetycznej. Takie utwory nam się dzisiaj naprawdę bardzo wszystkim przydają. 10,5 minuty dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, przedsiębiorcy chcą odmrożenia gospodarki. Wskazują, że czas działa na ich niekorzyść. Kolejne tygodnie w lockdownie to dla nich kolejne straty. Niektórzy, nie czekając na koniec ograniczeń, otwierają się sami. Interweniuje policja, w tle słychać komunikaty o zagrożeniach, jakie niesie koronawirus i konieczności izolowania się. Wiadomo, że dotychczas narzucone obostrzenia będą obowiązywać do 18 kwietnia. Nie wiadomo natomiast, czy nie zostaną przedłużone. Jakie są na to szanse? Między innymi o tym nasza reporterka Monika Gosławska. Tomasz Wilk, dyrektor marketingu w jednym z piotrkowskich hoteli. Wystarczyłoby otworzyć 50% naszych możliwości. Jesteśmy w stanie zachować wszystkie standardy bezpieczeństwa. Jeżeli duże markety są w stanie zachować te zasady, tak my jeszcze bardziej tego wszystkiego pilnujemy. Goście nie mają ze sobą styczności. Pokoje są sprzedawane w naszym przypadku jednoosobowo, są to goście biznesowi. Małgorzata Kowalczyk, szefowa jednej z piotrkowskich restauracji. No klientów nie ma pusto, wiadomo, tak jak w każdej restauracji. Mamy tak jak zawsze przy normalnym, że tak powiem, życiu dania dnia. One są w tej chwili na dowóz albo na wynos, klienci przychodzą po te dania. Kilka dni temu głośno było o policyjnych kontrolach w lokalach objętych obostrzeniami. Joanna Kącka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, tłumaczy, że takie kontrole prowadzone są od początku pandemii. Te przepisy, które zostały wprowadzone przez rząd, obowiązują i my wręcz jesteśmy zobowiązani do reagowania na nieprzestrzeganie tych obostrzeń. Maciej Plutecki z Konfederacji Lewiatan został zapytany o obchodzenie obostrzeń przez przedsiębiorców w kontekście ostatnich interwencji. W żaden sposób nie mogę popierać, ani w żaden sposób nie mogę akceptować łamania prawa. Natomiast jako przedsiębiorca, jako człowiek od początku związany z organizacjami biznesu, duchem i sercem zawsze jestem z przedsiębiorcami i rozumiem tą postawę. Maciej Plutecki przychylił się do propozycji wicepremiera Jarosława Gowina, by otworzyć gospodarkę zaszczepionym. Wprowadzenia paszportów covidowych na wakacje chce także Unia Europejska. Co na ten temat sądzą moi rozmówcy, przedsiębiorcy? To jest bardzo dobry pomysł. Uważam, że pozwolenie podróżowania wszystkim osobom, które są ozdrowieńcami, czy będą miały paszport poszczepienny, jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ no, wszyscy jesteśmy jakby wrzuceni do jednego worka, tak? Ja bym tak chyba nie eliminowała wszystkich ludzi. No to teraz ta osoba, która strasznie się chce zaszczepić, a nie może, bo powiedzmy nie podlega jeszcze temu szczepieniu, a chce przyjść usiąść na tarasie, no to jest przykro ją wygonić. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział dziś na konferencji prasowej, że zbyt wcześnie jest, by mówić, do jakiego pułapu epidemii będą podejmowane decyzje w sprawie znoszenia obostrzeń. Nie wiadomo też, czy takie decyzje byłyby podejmowane regionalnie, czy też w całym kraju. Rzecznik tłumaczył, że trwa obserwacja całej dynamiki spadków. Niestety nie obserwujemy, by ta dynamika spadków była obecnie duża. Pandemii. Trudno się dziwić przedsiębiorcom, że mają dość koronawirusa. No wszyscy mamy go dość, ale musimy, proszę Państwa, jeszcze trochę wytrzymać i przyłączamy się do tych apeli o wstrzemięźliwość i zdrowy rozsądek, bo inaczej nie damy sobie z tym rady. Najważniejsze, żeby nie poganiać rzeczywistości. Świat pełen jest tajemnic i ciepłych, miękkich brązów. Siedem tysięcy jest podkranek i taki rozedor dany. Świat pełen jest zapachów, pajęczych, lekkich śladów. Siedem złoci i w koronach. I wrodzę drgany w dzwonkach. Nie poganie mnie, bo tracę oddech. Nie poganie mnie, bo gubię rytm. Nie poganie mnie, bo tracę oddech. Nie poganie mnie, bo gubię rytm. Mam swoje drogi kręte, mam krecie korytarze. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest w całych prądach. W złocie i w korondach i rodzę drganych dzwonkach. Nie pogania mnie, bo tracę oddech. Nie pogania mnie, bo gubię rytm. Nie pogania mnie, bo tracę oddech. Nie pogania mnie, bo gubię rytm.